चलिए अब आगे चलते हैं अल्फाज की वजाहत। पहले अस्मा देखेंगे। दैन, कर्ज के मानों में, दाल या नून से, इसम नकिरा है ये। अजलुन, मुकर्रर मुद्दत। हमजा जीम लाम, इसका रूट है। मौत को भी अजल कहते हैं क्योंकि इसका वक्त मुकर्रर है। कहते ना, आई अजल ले चली। मुसम्मन, जिसका नाम मुकर्रर किया हो। सीम मीम वाव से मुराद क्या है? जो मुद्दत मुकर्रर की गई हो या जिस मुद्दत का नाम लिया गया हो। सफीहन, बेवकूफ। सीन फा हा से सफतुन और सफाहतुन से अहमक और जाहिल होने के मानों में। दईफन, दईफ और सुस्त के मानों में। सिफ्त मुशब्बा है ये। दाद ऐन फा इसका रूट है। ज़ईफुर राय, ज़ईफुल अकल, यानी ज़ोफ़ दो तरह का होता है। एक अकल की कमी होती है इंसान ज़हनी तौर पे, और एक जिस्मानी तौर पे, यानी राय कमज़ोर होती है, अच्छी पर्सनैलिटी ना होना, आप इस तरह इसको कह सकते हैं। सगीरन, छोटे के मानों में। स्वाद गैन रा से। कबीरन, बड़ा। काफ बाल बा रॉ से। अक्सत, ज्यादा इंसाफ करने वाला। काफ सीन तोए से। अफजल तफजील का सीगा है, यानी सुपरलेटिव डिग्री है। वाहिद मुजक्कर। इसी तरह अकवम, बहुत दुरुस्त रखने वाला। काफ या मीम से। अदना, कमतर के मानों में। ये भी, ये सब एक ही वजन पे सब आ रहे हैं। दाल नून वाओ इसका रूट है। दनूफ, इसी से लफ्ज दुनिया भी है, करीब की चीज या हकीर चीज। फुसुकुन, नाफरमानी, गुना। फा सीन काफ इसका रूट है। फिसकुन की जमा है, हदों से बाहर जाना। रिहानुन, गिरवी। रा हा नून, रहन की जमा है रेहान। उर्दू में भी बोलते हैं ना, किसी चीज को रहन रखना या उसको किसी के हाथ में देना, वो चीज जो मुआवजे में शर्त के साथ रखी जाए, यही असल में फिर मॉर्गेज है। मकबूदतुन, जो कब्जे में ले ली गई हो। काफ बा द्वाद से कब्जा हाथ की मुट्ठी को भी कहते हैं। मकबूदा का मतलब है गिरवी के तौर पर कोई चीज कब्जे में कर ली जाए। काफ बा द्वाद इसका रूट होगा। कातिबुन, लिखने वाला। काफ ता बा से कातिब फाइल, तो इसम फाइल है ये। आम लफ्ज है, उर्दू में भी हमारे पास बोला जाता और लिखा जाता है। चलिए कुछ अफाल को देख लेते हैं। तदायंतुम, एक दूसरे को कर्ज का लेन देन करो। दाल या नून से। फक्तुबु, काफ ता बा से कतबा, लिखना। बस लिखो इसको, अमर है ये, हुक्म है यानी। फिर आगे वल यक्तुब, ये भी फेल है। काफ ता बा इसका रूट है। यबा, इनकार करना। हमजा बा या अबा। अल्लमहु, ऐन लाम मीम से सिखाया उसको। अल्लमा यु अल्लिमु तालीम। आगे देखिए वल युम लीली, ये लफ्ज थोड़ा सा नया है, आप इसको जरूर समझिएगा। मीम लाम लाम इसका रूट है मलल, बोरियत को कहते हैं। उर्दू में एक लफ्ज आप सुनते होंगे और बोलते होंगे मलूल, फलां का दिल बड़ा मलूल है, ये वही लफ्ज है। इमला का लफ्ज तो सुना ही होगा, वो भी इसी से है। अमला युमली इमला, लिखवाना डिक्टेट करवाना। अब इसका डिक्टेट कराने का बोरियत से क्या ताल्लुक है? मेरे ख्याल आप बहुत अच्छी तरह इसको समझते होंगे। बाज दफा जब तर्जमा लिखाया जाता है तो ये डिक्टेट कराने का स्टाइल होता है ना, तो कुछ लोग बोर होने लगते हैं, और दोनों ही कभी कभी बोर हो रहे होते हैं, लिखने वाला भी और लिखवाने वाला भी। तो इस लफ्ज से आपको इंशाल्लाह इसका तर्जमा याद हो जाएगा। आगे देखते हैं यत्तकिल्ला वाव काफिया से। असल में ये काफ के आगे या थी जो गिर गई, तो तकवा इख्तियार करो यानी अल्लाह से डरो। यबखस ये भी फेल है, बा खासीन से। बखीसा किसी के हक में कमी करना। आगे देखिए यस्ततीउ ता वाव ऐन से। ताकत ना रखना यानी, क्योंकि इससे पहले लाम आ रहा है यानी मुराद है यहाँ किसी भी वजह से इस काम को वो ना कर सके तो क्या करो, फिर दूसरा करेगा। आगे देखिए इस तशहीदू शीन हा दाल इसका रूट है, गवाही का तलब करना। अलिफ सीन और ता जब लगता है तो किसी चीज में टू सीक का माना पाया जाता है, कुछ पाना, कुछ किसी से कुछ मांगना। फिर यकूना काफ व नून से, ये भी फेल है। तर दौना रौ द्वादशा पसंद करने के मानों में, तुम पसंद करते उनको यानी तुम उनको इस काम के काबिल समझते हो। यहाँ पसंदीदगी से मुराद कोई दूसरी पसंदीदगी नहीं है, बल्कि गवाही के लिए पसंद करते हो, मुराद क्या है, काबिले भरोसा। आगे देखिए तदिल्ला दात लाम लाम से। वो भूल जाए, भूल जाना गुम हो जाना, सही रास्ते या मौकफ से भटक जाना। असल में ये दलाल से है जो कभी कभी निसियान के मानों में भी आता है और कभी रास्ता न पाने के मानों में। यहां हम तफसीर में बहुत ज्यादा चीजें इस पे इंशाल्लाह देखेंगे अल्लाह ने चाहा तो। आगे देखिए फतुज़क्किरा ज़ाल काफ़रा तो याद दिलाए। तज़कीर कहते हैं भूली हुई बात याद दिलाना। नसीहत को भी इसीलिए तस्कीर कहते हैं कि ये बार बार करनी पड़ती है। तस अमू ये भी नया लफ्ज है आपके लिए। सीन हमजा मीम से। सोम सोम कहते हैं उकताहट को, मलाल थकना, यहां भी वही सुस्ती ना करने के मानों में है। ला तस अमू जमा मुजक्कर हाजिर नहीं। आगे देख लेते हैं तर ताबू रा या बा से रैब। तर ताबू का मतलब है कि ना शक में पड़ो, ऐसा शक जो बेचैन कर दे उसको रैब कहते हैं। जालिकल किताबु ला रैब फी, वो याद कीजिए। तुदीरू नहा दाल वाउरा से, तुम घुमाते हो उसको। असल इसका लफ्ज है दौर, दौर तुम कहते हैं ना, फुला दौर चल रहा है, दौरे कुरान। दायरा का लफ्ज भी, ये सब एक ही चीज है, चक्कर लगवाना, किसी चीज को एक हाथ से दूसरे में लेना, यहां इससे मुराद है लेन देन करना। माल भी ऐसे ही होता है ना, आज आपके हाथ में तो कल किसी और के हाथ में आ जाता है। आगे देखिए तबा या तुम वैसे, तबा या तुम तिजारत करते हो या खरीदो फरोख करते हो, एक दूसरे से खरीदो फरोख करना। बा या ऐन बै उन, इसी से फिर आगे और बहुत सारे लफ्ज बनते हैं। युदारो दात रौरा, एक दूसरे को जरर देना, तकलीफ देना। फिर आगे देखिए फल युअद्दी हमजा दाल या से, और चाहिए कि अदा करे यानी कर्जा दे दे। ई तुमीना हमजा मीम नून से, किस किसी को अमीन बनाना, इफ्तेआल बाब है इसका। हरूफ तो वही है, कोई नया नहीं।